wybraliśmy dla siebie Ligę Mistrzów. Tylko w Plusie masz wszystko bez limitu i internet bez końca, także do wyboru. HBO Go lub Ligę Mistrzów UEFA lub Tidal w cenie abonamentu. A do tego smartfon Huawei P30 Pro w super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 17. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Trąba powietrzna przeszła na Lubelszczyźnie. 15 sekund może, momentalnie i nie ma nic. Gwałtowne burze możliwe dziś prawie w całym kraju. Rząd przyjął projekt, który ma pomóc w walce ze smogiem. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły. Eksperci alarmują, jest coraz więcej zachorowań na odrę w Polsce. Jedna osoba ranna, 120 budynków, w tym ponad 40 mieszkalnych, zostało uszkodzonych. W większym albo mniejszym stopniu pozrywane są trakcje elektryczne. Ludzie nie mają wody. Trąba powietrzna przeszła nad miejscowościami Stasin i Palikije w województwie lubelskim. Mieszkańcy powiedzieli naszej reporterce, że wszystko trwało kilkanaście sekund. Nie wiem, 15 sekund może, zlewa była, to dlatego byliśmy wszyscy w mieszkaniu. I momentalnie... Patrzymy, ale się nie zdążyło bardzo na tego i nie ma nic. To są rzeczy materialne, tak? Najważniejsze, że nikt nie zginął. A to rodzice powiedzieli, że to było straszne. Dopóki nie ma jakiegoś rzeczoznawcy z ubezpieczenia, bo... Jest jeszcze gorzej, bo pszczoły są wywalone i nie da się podejść w ogóle nic robić, bo i u sąsiadów, bo tną. No patrz. Lokalne władze powołały sztab kryzysowy o zniszczeniach, mówi wójt gminy Wojciechów Artur Markowski. Zerwane dachy, powywracane budynki gospodarcze, połamane drzewa, pozrywane linie energetyczne, słupy połamane, więc bardzo duża skala. Na chwilę obecną bardzo potrzebujemy plan dek. W pomoc włączyły się okoliczne gminy. Na miejsce wkrótce ma dotrzeć premier. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują prawie w całym kraju. Mogą być gwałtowne z gradem i silnym wiatrem. Rząd przyjął projekt, który ma pomóc w walce ze smogiem. Nowe przepisy to reakcja na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z ubiegłego roku. Dotyczą zaobserwowanych w latach 2007-15 przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Ten pył zawiera bardzo toksyczne substancje, które pochodzą m.in. z procesów spalania paliw stałych i ciekłych. Do Sejmu trafić ma także nowelizacja ustawy o inspekcji handlowej, która ma uszczelnić handel tak zwanymi kopciuchami. Kontrolowane mają być punkty sprzedaży starych kotłów. W przypadku przekroczenia poziomu alarmowego dla trujących pyłów w powietrzu w danej strefie samorządy będą musiały szybciej wdrażać działania na rzecz walki ze smogiem. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska, działania te mają kontrolować zarządy województw. Będą miały obowiązek monitorowania działań przeciwsmogowych realizowanych przez powiaty i gminy wskazane w programie ochrony powietrza oraz będą musiały także do 30 marca każdego roku przygotowywać okresowe sprawozdania i przekazywać je ministrowi środowisku. Rząd przyjął również nowelizację ustawy o inspekcji handlowej. Projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zakazuje sprowadzania kopciuchów do Polski. Wprowadza także kontrolę w punktach sprzedaży kotłów przez inspektorów handlowych. Za handel gorszej jakości kotłami ma grozić kara grzywny od 10 tysięcy złotych. Marta Szulborska, Polskie Radio. Walkę z powietrzem coraz gorszej jakości, którym oddychamy, zapowiadają także partie opozycyjne. Dwa dni temu lider Wiosny Robert Biedroń zadeklarował, że chce stopniowo odchodzić od gospodarki opartej na węglu i przeznaczać na odnawialne źródła energii 10 miliardów złotych rocznie. Od początku tego roku odnotowano już około 1000 zachorowań na odrę. Eksperci alarmują, że to prawie 20 razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, podkreśla, że to są bardzo niepokojące tendencje. No, zaczęły się w okolicach listopada. To oznacza, że została nagromadzona liczba osób, które nie mają odporności przeciw odrze, a więc albo nie zostały zaszczepione dwiema dawkami, albo nie przechorowały. W całym 2017 roku zarejestrowano w Polsce 63 przypadki odry. W ubiegłym roku już 339. Obecnie w Europie najwięcej zachorowań jest w Rumunii, we Włoszech i na Ukrainie. 21 lipca Ukraińcy wybiorą nowy parlament. Zaprzysiężony wczoraj na prezydenta Wołodymyr Zełański wydał właśnie dekret, którym rozwiązał parlament i wyznaczył przedterminowe wybory. Wcześniej rozmawiał na ten temat z politykami. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Dziś nowy prezydent spotykał się m.in. w tej sprawie z szefami frakcji parlamentarnych. Wołodymyr Zełenski chce zwołania na jutro dodatkowego posiedzenia parlamentu. Wczoraj podczas mowy inauguracyjnej prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział przedterminowe rozwiązanie parlamentu. Na oficjalnej stronie internetowej ukraińskiego prezydenta wytłumaczono, że podstawą do takiej decyzji jest niskie zaufanie do obecnego parlamentu wśród ukraińskiego społeczeństwa, a także fakt, iż od 2016 roku rządząca koalicja nie miała większości parlamentarnej. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne wiadomości 17.30. Informacje sportowe już teraz. Adam Malecki. Niestety smutna informacja na początek. Niki Lauda nie żyje. Trzykrotny mistrz świata Formuły 1, człowiek legenda królowej sportów motorowych, który podbijał świat w zespołach McLarena i Ferrari. W walce na torze sięgał po najwyższe laury, ale także otarł się o śmierć. Był ofiarą jednego z najstraszniejszych wypadków w historii F1, kiedy w 76 roku na torze Nürburgring niemal spłonął żywcem w swoim bolidzie. Po kilku miesiącach wrócił na tor i w kolejnych sezonach został ponownie mistrzem świata. Lauda był geniuszem kierownicy, o którym zawsze było głośno, także w padoku, mówi Mikołaj Sokoł, komentator F1 w Eleven Sports. Człowiek, który nie tylko odnosił fantastyczne sukcesy na torze, ale też był postacią bezkompromisową, bardzo szczerą, nie owijającą w bawełnę, co, powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza w obecnych czasach Formuła 1 jest swojego rodzaju ewenementem, a też pamiętajmy, że to nie był człowiek z zewnątrz, to był cały czas człowiek, który żył w padoku, był członkiem zespołu, który zdobywał mistrzowskie tytuły w ostatnich latach, natomiast żadnego, jak to się mówi, korporacyjnego ładu w jego zachowaniu, w jego wypowiedziach nie było i to jest właśnie piękne, że przez cały czas po prostu był sobą, mówił prosto z mostu to, co myśli. Jeśli ktoś chciał usłyszeć prawdę na jakiś temat, to szedł i pytał o to Nikiego Laudę. Niki Lauda miał 70 lat. W piłce nożnej już za dwa dni rozpoczną się Mistrzostwa Świata do lat 20. Pierwszy mecz Polacy zagrają w czwartek o 20.30 w Łodzi z Kolumbią. Reprezentacja seniorska zagra za to kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Europy 7 czerwca z Macedonią Północną, a trzy dni później z Izraelem tutaj w Warszawie na PGE Narodowym. Selekcjoner Jerzy Brzęczek powołał piłkarzy na te mecze. Są pewniacy, czyli nasze strzelby. Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek czy Arkadiusz Milik. Są Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. Do kadry wraca Maciej Rybus. Nie ma za to wśród 28 powołanych kontuzjowanego Jakuba Błaszczykowskiego. Są młodzieżowcy, którzy zagrają w Mistrzostwach Europy do lat 21. Sebastian Szymański, Dawid Kownacki i Robert Gumny. W gronie powołanych, co ciekawe, nie ma żadnego piłkarza z ekipy Mistrza Polski, czyli Piasta Gliwice. A w Żużlu już wiadomo, że dłużej potrwa rozbrat z Grand Prix Grega Hancocka, Amerykanina, który ma problemy rodzinne. Jego żona zmaga się z chorobą nowotworową. Zabrakło podczas zawodów w Warszawie. Teraz opuści także drugą rundę w Krzko. Zastąpi go Brytyjczyk Robert Lampert. Na dwóch kółkach, choć bez wsparcia koni mechanicznych, jadą w 10. etapie Giro d'Italia. Pedałują z Ravenny do Modny. Etap płaski jak stół. Żadnych zmian więc w klasyfikacjach nie będzie, no ale od czwartku góry, góry, góry. Więcej o przebiegu tego etapu w sporcie za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w kraju zachmurzenie raczej duże, choć będą większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, lokalnie nawet burze. Prognozowana wysokość opadów, no proszę to przeliczyć, do 20 mm, na południu kraju o 10 więcej. Temperatura jutro od 13 na terenach podgórskich, no i na zachodnim wybrzeżu 20 stopni ma być w centrum, 23 na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Na to wydarzenie czekali wszyscy. Nowa Toyota Camry. Legenda powraca. Po raz pierwszy w historii z napędem hybrydowym. Zapraszamy do salonów Toyoty w całej Polsce na dni otwarte 24 i 25 maja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Takie tam od WW. 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Francja jest w tej sprawie podzielona. Od 10 lat po wypadku Vincent Lambert znajduje się w stanie ograniczonej świadomości, a lekarze karmią go w sztuczny sposób. Wczoraj, wbrew woli rodziców, szpital postanowił go jednak odłączyć od aparatury. Kilka godzin później o losie Lamberta zdecydował niespodziewanie francuski sąd. Szczegóły tej sprawy poznał korespondent Polskiego Radia Marek Brzeziński. Sąd apelacyjny nakazał lekarzom ze szpitala w Reims ponowne podłączenie chorego do aparatury, dzięki której dostaje wodę i pożywienie. Tylko w ten sposób jest od 10 lat utrzymywany przy życiu, po tym jak został sparaliżowany i znalazł się w stanie śpiączki w wyniku wypadku drogowego. Przed paryskim trybunałem kłębił się tłum ludzi, których ogarnął entuzjazm na wieść o decyzji sądu. Rozlegały się rzęsiste oklaski, wykrzykiwano: wygraliśmy i Vincent będzie żył. Przed południem rodzice w towarzystwie adwokatów pojechali do szpitala w Reims, aby przekonać się, czy tamtejsi lekarze zastosowali się do decyzji sądu i ponownie podłączyli chorego do aparatury utrzymującej go przy życiu. Matka mężczyzny powiedziała po wizycie u syna: Vincent ma się dobrze, trzeba mu tylko podawać jedzenie i picie. I oczywiście potrzebuje miłości. Adwokat rodziców stwierdził: to jest także zwycięstwo Vincenta Lamberta, który w końcu został zaakceptowany takim, jakim jest, człowiekiem niepełnosprawnym, ze wszystkimi jego ograniczeniami i słabościami. I my musimy go zaakceptować takim właśnie, jaki jest. Adwokat na sali sądowej przekonywał, że na nakręconym przez rodziców filmie widać wyraźnie, że on wie, że ma umrzeć. Gdy dzień wcześniej przed decyzją, jaką podjął grono lekarskie, odwiedzili go rodzice i brat, chory płakał. Nie wszyscy zgadzają się z decyzją sądu. Żona Vincenta Lamberta zapowiada odwołanie się od wyroku. Także część jego bliskich jest niezadowolona z takiego werdyktu. Jedną z takich osób jest jego krewny, François Lambert. To jest barbarzyństwo. On przecież od 10 lat nie żyje. Traktuje się go tak, jakby był przedmiotem. Sąd nakazał państwu francuskiemu podjęcie wszystkich dostępnych kroków, by pomóc mężczyźnie. W decyzji powołano się na przepisy określone przez Międzynarodowy Komitet Obrony Praw Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej Rada Państwa, podobnie jak Europejski Trybunał Praw Człowieka, uznały, że pacjenta można odłączyć od aparatury. Lekarze podjęli decyzję, aby go przestać w sztuczny sposób karmić i podawać mu płyny. Ich zdaniem chory w bezbolesny sposób umrze. We Francji eutanazja jest zabroniona, ale w przypadku, gdy stan chorego nie rokuje żadnych nadziei, można go odłączyć od aparatury utrzymującej go w sztuczny sposób przy życiu w stanie wegetatywnym. Dla Trójki z Paryża, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 17, już za chwilę. Och, proszę Państwa, na linii Waszyngton-Teheran to naprawdę, szczególnie w ostatnich tygodniach, iskrzy. Co dokładnie tam się dzieje, no i przede wszystkim, co się może wydarzyć, o tym Ernest Zozuń z gościem już za moment. I'm a soothing pain. Radiohead w programie trzecim Polskiego Radia. Hałaśliwe nagranie. Ciszy, proszę państwa, nie ma zdecydowanie w relacjach na linii Waszyngton-Teheran. No, Donald Trump, to wiemy, potrafi krzyknąć, potrafi konkretnie uderzyć w stół. Ernest Zozuń w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Irańczycy może troszkę spokojniej, ale też w ten stół uderzają. Bo swoje argumenty w dłoni, i to takie ciężkie, akurat to słowo chyba nie jest przypadkowe, mają, prawda? To mają i pozycję geograficzną też mają bardzo taką dobrą do tego, aby zrobić trochę zamieszania. Co się, proszę państwa, dokładnie dzieje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? Jakie mogą być konsekwencje? Przede wszystkim, co się może wydarzyć? O tym Ernest i przede wszystkim jego gości opowiedzą już teraz. Zapraszamy do Trójki. A mój gość to Wojciech Szewko, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i Bezpieczeństwa, Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, przed kongresem składany jest raport o zagrożeniu, jakie istnieje ze strony Iranu. Nawet administracja Białego Domu posuwa się do tego, że twierdzi, iż istnieje groźba ataku na siły Stanów Zjednoczonych. To prawda, czy troszkę przesadzają? Znaczy, rzeczywiście takie ostrzeżenie się pojawiło na poważnie, ale w każdym razie Amerykanie przedstawiają to tak, jakby takie ostrzeżenie było poważne. To znaczy nie tylko w kongresie, ale również szef Pompeo odbył niespodziewaną wizytę do Bagdadu. Tam wezwał oficjalnie władze irackie, że są odpowiedzialne za życie amerykańskich obywateli znajdujących się na terenie Iraku. Ewakuowano cały personel, za wyjątkiem tego niezbędnego personelu bojowego. Ten personel bojowy, który jest w Iraku, przecież stacjonuje, jest w stanie wysokiej gotowości bojowej. Uznaje się, że pojawiła się taka informacja, to właśnie to są źródła amerykańskie, podają, że ma dojść do ataków ze strony albo szyickich milicji na terenie Iraku, albo po prostu regularnych tych sił dywersyjnych, czyli Brygad Quds Gwardii Rewolucyjnej na jednostki amerykańskie, być może porwań obywateli, być może ataku rakietowego również na bazy. Mieliśmy również takie preludium tego, co się może wydarzyć, dlatego, ponieważ drony Huti, czyli drony jemeńskich partyzantów wspieranych i dozbrajanych przez Iran, zaatakowały rurociąg wschód-zachód saudyjski, odcinając go zresztą. To pokazuje po prostu, że to odcięcie tego rurociągu, że w przypadku konfliktu Iran jest nie tylko w stanie zablokować cieśninę Ormus, którą płynie 2/3 eksportu światowego ropy, ale jest w stanie również zablokować jedyną możliwość eksportu przez Saudyjczyków ropy na Morze Czerwone i później do Europy, czyli ten rurociąg, który ma ujście w porcie Jandu. No to są i plus jeszcze atak na 4 statki. Nie wiadomo, kto dokonał tego ataku, no ale wskazuje się, że być może zrobili to Huti, być może zrobili to irańscy komandosi. 4 statki, 2 tankowce i 2 kontenerowce zostały uszkodzone. Tam nie było co prawda ofiar w ludziach, no ale wyglądało to na podłożone po prostu czy przed płetwo nurków, czy jakiś inny sposób bomby w tych statkach, co też pokazuje możliwość zaatakowania interesów ekonomicznych z Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich, czyli najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. No ale Stany Zjednoczone kij w to mrowisko też wkładają, bo posyłają do Zatoki Perskiej lotniskowiec, posyłają też specjalną grupę uderzeniową. Tak, i co więcej, jeszcze wystąpili oficjalnie do Arabii Saudyjskiej i do Emiratów Arabskich z prośbą o możliwość rozmieszczenia wojsk lądowych, czyli dokładnie tak samo, jak miało to miejsce przed inwazją na Irak. Co prawda tych wojsk tam jeszcze nie ma, tych wojsk, gdyby doszło do takiej inwazji, potrzeba jest, jak się szacuje, około 120 tysięcy. Pamiętajmy, że Iran ma ponad półmilionową armię. Tak naprawdę z tymi wszystkimi siłami dodatkowymi liczy się nawet 600-700 tysięcy regularnych oddziałów plus około pół miliona rezerwistów. W związku z tym to jest dużo większa armia i potężniejsza niż iracka, więc to na razie jeszcze nie wygląda na możliwość konfliktu takiego jak z Irakiem, ale strona, powiedzmy, amerykańska przynajmniej stara się sprawiać wrażenie, że do takiego konfliktu dąży, a z drugiej strony Iran zapowiedział, wycofując się z części dealu atomowego, tego słynnego z Radą Bezpieczeństwa, powiedział, że ponieważ Stany Zjednoczone nałożyły embargo, a pozostali członkowie Rady Bezpieczeństwa, czyli pozostałe strony dealu, nie są w stanie jakby realizować założeń tego dealu, to oni w tym momencie wycofują się częściowo z niego i rozpoczynają wzbogacanie uranu. Twierdzą co prawda, że ten uran nie jest tak wzbogacony, żeby tworzyć broń atomową, ale jest wysoce prawdopodobne, że wzbogacają go tak, żeby sobie jednak tą bombę atomową szybko skonstruować i być może to jest powód nerwowości amerykańskiej. No to na pozycje dyplomatyczne. Trump mówi, niech do nas zadzwonią, jak będą gotowi. Ale na co mają być Irańczycy gotowi? Czy Stany Zjednoczone mówią bardzo wyraźnie, że domagają się przynajmniej dwóch rzeczy. Pierwsza kwestia to jest rozbrojenia Iranu. Mhm. Czyli Iran ma zrezygnować ze swojej broni, przede wszystkim broni rakietowej. I to jest warunek w ogóle rozpoczęcia rozmów. Natomiast no, Iran mówi o tym, że absolutnie nie zamierza tego zrobić, tym bardziej, że żadne państwo regionu, również te, które mu zagrażają bezpośrednio, czyli na przykład Arabia Saudyjska, absolutnie z takiej broni nie rezygnuje. I w zasadzie, no i drugą oczywiście, drugim żądaniem jest zmiana reżimu. No więc to są takie żądania mniej więcej jak Austro-Węgry wysunęły w stosunku do Serbii po zabójstwie arcyksięcia. Tak jest, ale to znaczy, że ten model rozmów, jakie Donald Trump przyjął z Koreą Północną, to jest raczej troszkę inaczej tu wygląda w tym przypadku, bo tak przyglądano się, czy może zacznie się od krzyków, a potem skończy na porozumieniu, ale jednak nie. Nie, ale mi się wydaje, że te krzyki jeszcze będą trwały. Znaczy, Irańczycy twierdzą, że wojny nie będzie, ale z całą pewnością tam też są takie siły, które naprawdę bardzo chciałyby zatopić ten lotniskowiec sobie i zablokować ciśninę Ormus. I z całą pewnością, o ile trudno jest sobie wyobrazić, że Iran w długiej perspektywie taką wojnę wygra, to jednak jest w stanie realnie zbombardować i zniszczyć dużo baz amerykańskich, ponieważ te systemy antyrakietowe zatrzymują 50, ale nie 200 rakiet wystrzelonych na bazę. Przypomnijmy, baza, mały obszar lądu, na którym jest dużo żołnierzy, tak. W związku z tym łatwo jest je trafić. Na pewno zaatakowałyby wtedy Izrael i to zarówno z terytorium Libanu, jak i rakietami tego dalszego zasięgu. No, plus do tego zablokowałyby przede wszystkim eksport ropy od sojuszników Stanów Zjednoczonych, co byłoby, no, jakby to Polacy odczuli. Zakładano, robiono już taką symulację, że cena ropy naftowej w przypadku takiego konfliktu to jest $200 za baryłkę, no, czyli mielibyśmy 3 razy droższą benzynę niż w tej chwili. To byłby pierwszy skutek. Czy jest w ogóle możliwość w tej chwili do powrotu do jakiegokolwiek porozumienia z Iranem? Czy to już będzie, póki administracja Trumpa rządzi, to nie ma takiej możliwości? Znaczy, tutaj nie można mówić nigdy. Ja cały czas przypuszczam, że jednak to jest właśnie taki bliskowschodni sposób prowadzenia rozmów, tak jak właśnie Trump prowadził je z Koreą Północną, tak jak Erdogan prowadził to z Rosjanami na przykład i tak dalej. Czyli doprowadzenie do skraju konfliktu, do takiej sytuacji, gdzie w zasadzie wojna zdaje się być nieunikniona, a następnie gwałtowny reset i wtedy druga strona jest szczęśliwa z tego powodu, że nagle do tego resetu czy do tego odprężenia doszło. Tyle tylko, że po stronie irańskiej naprawdę też są tacy ludzie, którzy chętnie by sobie zbombardowali Izrael, zbombardowali Riad, czy zaatakowali siły amerykańskie. To jest jednak, jakby nie było, teokracja i dodatkowo pamiętajmy, że jest to reżim rewolucyjny. To jest tak reżim rewolucji islamskiej. W związku z tym on jest zainteresowany eksportem swojej rewolucji do przynajmniej sąsiednich krajów, no czyli zagraża tak naprawdę Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonym Emiratom. Gdyby doszło tam do rewolucji, to są podstawowi producenci ropy naftowej na świecie. Nie ma rozwiązania póki co. Chyba, że no rzeczywiście skończy się tą koncepcją, o której pan mówi, że nagle dojdziemy do resetu. Prawdopodobnie do tego resetu dojdzie, dlatego ponieważ taka wojna byłaby niesamowicie kosztowna dla gospodarki światowej, a Donald Trump znany jest na pewno z jednej rzeczy, że wszędzie tam, gdzie podejmuje jakiekolwiek decyzje, jakkolwiek by one nie wyglądały kontrowersyjnie, to są zawsze bardzo korzystne ekonomicznie dla Stanów Zjednoczonych. Powstaje pytanie, czy wojna z Iranem i tak głęboki kryzys gospodarczy światowy wyszedłby na dobre gospodarce amerykańskiej? Sądzę, że nie. Wojciech Szewko, specjalista do spraw bliskowschodnich i bezpieczeństwa, Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ernest Zozuń, bardzo panowie dziękujemy. Właśnie minęła 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pomoże strażakom usuwać zniszczenia spowodowane przejściem trąby powietrznej w gminie Wojciechów w Lubelskiem. Zdecydował o tym szef MON-u. W regionie uszkodzonych zostało około 120 budynków gospodarczych i mieszkalnych. Jedna osoba jest lekko ranna. Na miejscu ze skutkami żywiołu walczy 35 zastępów straży. Organizowane są agregaty prądotwórcze. Awarie mają zostać usunięte. usunięte jeszcze dziś, mieszkańcy będą mogli występować o zasiłki w wysokości do 6 tysięcy złotych w ramach pierwszej pomocy. Minister Sprawiedliwości zapowiedział zmiany w prawie, które mają skrócić odczytywanie wyroków sądów. Odniósł się ten sposób do rozprawy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie afery Amber Gold. Rozpoczęte w poniedziałek odczytywanie wyroku może potrwać kilka miesięcy. Wprowadzimy rozwiązanie, które pozwoli w takim wypadku zamknąć sądowi sprawę w ciągu jednego dnia, powiedział Zbigniew Ziobro. Nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodnie z zapowiedziami wydał dekret, którym rozwiązał parlament i wyznaczył przedterminowe wybory. Odbędą się one 21 lipca. Zełenski tłumaczy decyzję bardzo niskim zaufaniem do Rady Najwyższej. Ekonomia w Trójce. W studiu Tomasz Matusiak. Dzień dobry. 70% przedsiębiorców uważa, że składki na ubezpieczenia społeczne są zbyt wysokie. Jednocześnie połowa właścicieli firm popiera podwyższenia płacy minimalnej. Takie wnioski zostały przedstawione w raporcie Polskiej Rady Biznesu. Przedsiębiorca wysłuchany, czego potrzebuje do rozwoju. Z badań wynika, że obecny koszt ubezpieczeń społecznych, jaki ponoszą przedsiębiorcy, hamuje podwyższenie płac, inwestowanie w pracowników i zatrudnianie nowych. Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Jacek Olechowski podkreśla, że przedsiębiorcy nie walczą z pracownikami. Widać, że nie ma konfliktu między interesem pracowników a pracodawców. I to jest taki mit, który mamy XIX-wiecznego kapitalizmu, że jest jakiś przedsiębiorca, który walczy ze swoimi pracownikami. Dzisiaj on raczej walczy z konkurencją, czasami walczy z przepisami, ale nie walczy ze swoimi pracownikami. Chce dla nich dobrze, chce podwyższania pensji, chce natomiast zmniejszania klinu podatkowego, czyli tej różnicy między pensją netto a pensją brutto, jeśli tak można to uprościć, bo nie rozumie wartości, jaką dla pracownika daje chociażby składka ZUS. Zdaniem autorów raportu tu innym problemem jest niska skłonność polskich przedsiębiorców do inwestowania, rozwijania biznesu i ekspansji na zagraniczne rynki. 62% z nich nie zamierza tego robić w najbliższym czasie. W ocenie Jacka Olechowskiego inwestycje prywatnych firm są kluczowe dla rozwoju naszej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy dzisiaj boją się ryzykować inwestycji i można psioczyć i narzekać na to, a można się zastanawiać, jak zmniejszyć ryzyko inwestycji, jak pomóc zbudować system, w którym ryzyko konsekwencji nieudanej inwestycji czy ryzyko inwestycji będzie mniejsze, bo to nie chodzi o pomyślność samych przedsiębiorców, żeby oni inwestowali, ale jeżeli przedsiębiorcy nie będą inwestować, to nie będzie więcej miejsc pracy, nie będzie nam się kraj bogacił. Raport przedsiębiorca wysłuchany, czego potrzebuje do rozwoju, został opracowany na podstawie dwóch badań, ankiety i pogłębionych wywiadów. Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w kwietniu o 7,1%, licząc rok do roku, i wyniosło 5186,12 zł. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że przeciętne zatrudnienie w kwietniu wzrosło o 2,9% w ujęciu rocznym. Opublikowane informacje dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się na zielono. Indeks WIG 20 na koniec zyskał 0,71%. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,86 zł, euro na 4,30, kurs franka szwajcarskiego to 3,82, a funta brytyjskiego 4,90. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą się zdarzać, ale będą także przelotne opady deszczu, a nawet zanikające wprawdzie, ale jednak burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południu kraju do 30. Pan redaktor prowadzący zaproponował, żeby przeliczać ilość opadów, ale tak nieprecyzyjnie się wyraził, że można to dwojako przeliczyć. Powiedział, że 20 mm wody spadnie w Polsce, a na południu o 10 więcej, czyli wypadałoby, że tam 30. Chyba, że te 20 mm wody spadnie w ogóle w Polsce, a na południu o 10 więcej, czyli w pozostałej części tylko 10. To ja bym prosił, żeby uściślił. Dobrze, bardzo dziękuję za to pytanie. To będzie trzeba dopytać u źródła. To ja tylko dodam jeszcze, że jutro, proszę Państwa, od 13 stopni na terenach podgórskich, 20 w centrum, 23 stopnie na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Mega rabaty w Media Expert. Im więcej AGD w promocji kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Teraz swoją wymarzoną pralkę lub lodówkę lub zmywarkę możesz mieć nawet 77% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty do 18. Dzisiaj 21 maja, a to znaczy, proszę Państwa, że tak, to już w najbliższą niedzielę, 26, odbędą się eurowybory. Nasza reporterka sprawdziła, co właściwie trzeba zrobić, by poprawnie oddać głos. Bo jak sama się przekonała, wciąż nie wszyscy to wiedzą. Ja w ogóle nawet nie wiem, jak się będzie głosować, wiem tylko gdzie. Czyli dopiero się pani w niedzielę będzie decydować. No jak pójdę, tam się dowiem, jak to wygląda, co, jak trzeba poskreślać, to wtedy będę wiedziała. I dobrze, będzie musiała pani przeczytać instrukcję. No a dadzą mi tam instrukcję, no bo skąd ja mam wziąć ją? No tak, albo z radia się pani dowie. Aha. Już w najbliższą niedzielę wybory do Europarlamentu. I teraz co musimy zrobić? Jak oddać głos? Pierwsze to musimy się pewnie gdzieś udać. Skąd mamy wiedzieć gdzie? To można wcześniej sprawdzić, można sprawdzić na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Alicja Zaczek-Żmijewska, koordynatorka kampanii informacyjnych z Fundacji imienia Stefana Batorego. Można też znaleźć na słupach ogłoszeniowych nawet, czy tablicach ogłoszeniowych. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7 do 21 i musimy zabrać ze sobą jakiś dokument potwierdzający naszą tożsamość. Musi to być dokument ze zdjęciem. Może być to dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Jeśli przyjdziemy do lokalu wyborczego, to dostaniemy do podpisania listę, spis wyborców, odbierzemy kartę. Karta będzie arkuszem, nie broszurą. W tych wyborach wszystkie listy zmieszczą się na jednym arkuszu. Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Nie będzie on też bardzo duży, bo liczba list zarejestrowanych w poszczególnych okręgach jest od 6 do 9, więc karta będzie stosunkowo niewielka. Na karcie znajdą się listy kandydatów zarejestrowane w danym okręgu wyborczym. Głosujemy w doskonale znany sposób, stawiamy znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Jeśli się gdzieś pomylimy, to trzeba zamalować tę krateczkę bardzo dokładnie, tak żeby ona była cała czarna. No i jeszcze raz oddać w tym miejscu głos, gdzie zamierzamy, gdzie chcemy. Jeśli na przykład pomylimy się, zamarzymy, a później dojdziemy do wniosku, że jednak się nie pomyliliśmy, to co, mamy sobie domalować krateczkę? Jeśli twierdzimy, że jednak pomyłka nie była pomyłką, to niestety takiej sytuacji już nie można odwrócić. I trzeba się bardzo porządnie zastanowić. Tak, musimy się zastanowić, powoli, spokojnie, jest niedziela, nikt nas nie goni. Pamiętajmy, że niestety drugiej karty do głosowania nikt nam już nie wyda. Dlatego właśnie warto się zastanowić. Czy będzie pan głosował w niedzielę? Będę głosował. A zna pan technikę? Co trzeba zrobić, żeby zagłosować? No chyba zawsze krzyżyk, prawda? Tylko na jednego. I będzie pan głosował tutaj? Już wszystko wiadomo, tak, na wszystko kogo? Wszystko wiadomo, co? Na kogo, tak. Sprecyzowane. Do dziś można było się osobiście dopisać do listy wyborców głosujących poza miejscem stałego zamieszkania. Można to jeszcze zrobić przez internet za pomocą portalu ePUAP. O to wszystko pytała Paulina Kozion-Bąk. Tu program trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 18. Za chwilę Puls Trójki, wydanie europejskie.

Chodzi o to, żeby obywatele mieli głos. Chodzi o to, żeby Unią nie rządził kapitał wielki, międzynarodowy, wielkie korporacje. Żeby to była Unia obywateli, a nie Unia portfeli, nie Unia pakietów akcji. Wreszcie chodzi o to, żeby nasze wspólne zadania były wspólnie realizowane. Nam chodzi o mieszkania. Nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach południa Europy. Może do szczegółów za chwilę przejdziemy, bo to znaczy, jednak... Chodzi o to, żebyśmy razem budowali wspólny dobrobyt. I żeby w najbogatszym miejscu świata nie było biedy i wykluczenia. Zbigniew Giżyński, o co chodzi w tych wyborach Prawu i Sprawiedliwości? O co chodzi panu? W pierwszej kolejności chodzi o to, aby wprowadzić jak najwięcej parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, ponieważ tam się rozgrywają ważne w wymiarze międzynarodowym sprawy dla Polski. Będzie tam toczyła się debata, dyskusja o to, jak ma wyglądać w przyszłości Europa, jak w tej Europie rolę ma odgrywać Polska. To jest, jakby to powiedzieć, cel podstawowy. Cel drugi, które mają wszystkie ugrupowania i nie jest w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że w tym roku mamy za chwilę kolejne wybory parlamentarne, a za rok także wybory prezydenckie. Odbywa się więc pewien cykl, w ramach którego wybory do Parlamentu Europejskiego otwierają ten cykl, są w pewien sposób preludium do rozgrywki. Można powiedzieć taki trójskok. Taki trójskok. Jest to preludium do rozgrywki o to, kto będzie rządził Polską od jesieni tego roku. Co jest jeszcze ważniejsze niż skład Parlamentu Europejskiego, bo póki co i oby tak się zawsze, oby tak pozostało, wpływ decyzji podejmowanych przez polski Sejm i Senat oraz polski rząd jest o wiele, wiele większy niż Parlamentu Europejskiego. No, ale bardzo, bardzo dużo prawa stanowi się w Parlamencie Europejskim. Bardzo wiele zależy od Unii Europejskiej. A jaki model wspólnoty marzy się każdemu z panów, Piotr Ikonowicz? Mi się marzy taki model, w którym różne ruchy społeczne decydują, w którym Parlament Europejski ma istotnie coś do powiedzenia, a nie jest tylko klubem gawędziarzy, w którym nie rządzą komisarze, których nikt nie wybrał, ale przede wszystkim w którym nie narzuca się dyrektyw europejskich, które w interesie są poszczególnych wielkich korporacji i tych zza oceanu, i tych działających na terenie Europy. Wreszcie chodzi o to, żebyśmy mieli wpływ na kształt Europy, w której żyjemy i żebyśmy się z nią utożsamiali, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy fundusze europejskie będą wydawane na zaspokojenie najpoważniejszych potrzeb społecznych, takich jak pomoc społeczna, takich jak własne mieszkanie, czy mieszkanie do wynajęcia, nie za pełną pensję, jak dzisiaj w Polsce, tylko za jakąś część pensji, bo inaczej, nie znajdując tego wszystkiego u siebie w kraju, poczujemy się w Europie dopiero w Niemczech, dopiero we Francji, w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, póki jeszcze jest z nami. A w tej chwili jest tak, zdaniem pana, że jest wiele dyrektyw unijnych, które służą korporacjom przede wszystkim? Jak najbardziej. I też Unia Europejska przeciwstawia się takim rozwiązaniom, które jakby pozwalają poszczególnym państwom i społeczeństwom przeciwstawić się woli korporacji. Dam prosty przykład. Otóż sprawa podatku obrotowego, tak? Od wielkich zysków, wielkich supermarketów, które nieuczciwie konkurują z polskim handlem. No, na szczęście udało się to wygrać w Trybunale, ale po drugiej stronie mieliśmy tych samych graczy, jak korporacje farmaceutyczne, które narzucają niebotyczne ceny za leki, które można wyprodukować bardzo tanio na podstawie wzoru chemicznego jako leki generyczne. My chcemy, żeby w Unii Europejskiej powstała sieć wprowadzonych przez Unię właśnie fabryk leków generycznych po to, żeby można zrealizować nasz postulat leki na recepty bezpłatnie, po to, żeby nikt nie rezygnował z leczenia tylko dlatego, że wielkie koncerny farmaceutyczne są takie chciwe. I chcę powiedzieć, że są przykłady, kiedy Unia potrafiła się przeciwstawić woli koncernów. Ja mam na myśli walkę z wielkimi koncernami, z Microsoftem, z Googlem z jednej strony, a z drugiej strony chociażby z operatorami komórkowymi, gdzie udało się wywalczyć normalne stawki za roaming, więc to nie jest niemożliwe. Chcemy, żeby powstał w Unii Europejskiej również fundusz mieszkaniowy, bo my mamy już dużo autostrad, a ciągle panie przewodniczący, ale zaraz powiemy o tym funduszu, bo to jest dosyć ciekawa propozycja, ale jeszcze do pana Giżyńskiego pytanie. Jaki model wspólnoty? Jeśli Europa ma nadal się harmonijnie rozwijać i ma spełniać swoje podstawowe cele, jakim jest zaprowadzenie pokoju i zrównoważonego rozwoju państw, które ją tworzą, musi być Europą ojczyzn. Próba tworzenia, a widzimy to na naszych oczach niekiedy, superpaństwa jest prowadzeniem Europy na manowce. Chodzi o to, aby Europa była wspólnotą tworzących ją niezależnych państw, które część swojej suwerenności cedują na Unię Europejską po to, aby było więcej wolności gospodarczej, więcej swobód obywatelskich, więcej możliwości przemieszczania się i konsumowania także dóbr, które są w innych krajach europejskich, ale na zasadach zachowania maksymalnej suwerenności poszczególnych państw. Całym szacunkiem, jeżeli można, panie bardzo pośle, proszę. To co pan mówi, no nie trzyma się kupy. Znaczy nie trzyma się tego, czego oczekuje pan na pewno. W Unii Europejskiej mamy ewidentny deficyt demokracji. A to prawda. Polegający na tym, no właśnie, rządzą nami komisarze, których nikt nie wybrał. I to trzeba zmienić, ale jeżeli zwiększymy rolę Parlamentu Europejskiego, to zwiększymy spoistość tej wspólnoty, będziemy szli ku zacieśnieniu współpracy, tak jak wtedy, kiedy chcemy wprowadzić jednakową stawkę podatkową CIT dla wszystkich wielkich korporacji w każdym kraju unijnym. I panie pośle, nie wiem czy pan wie, 75% Polaków w badaniach wypowiada się za takim rozwiązaniem. Większość Polaków chce tego, co my postulujemy, czyli płacy minimalnej europejskiej, żeby za płacę minimalną można było kupić ten sam koszyk dóbr. Mieszkanie, żywność, odzież, podróż, kultura, zdrowie. Z całą pewnością. Prawo i Sprawiedliwość, to ja od razu dodam, może powinien dodać Zbigniew Giżyński, ale myślę, że to jest dobry moment, a może pan coś innego chciał powiedzieć, że w pewnym zakresie wasze programy, z którymi idziecie w tych wyborach, są no, bardzo podobne, jeśli chodzi o europejskie płace, prawda? Jak najbardziej. To mówi Lewica Razem i o tym też mówi Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie było i ja dlatego mówiłem o kwestiach czysto technicznych, jeżeli chodzi o rządzenie Unią Europejską, a nie o postulatach społecznych. Ma pan rację, że wprowadzenie wyższych płac jest absolutnie priorytetem. Zresztą te płace w ostatnich latach w Polsce rosną o wiele szybciej niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, na szczęście, co nie oznacza, że rosną w sposób wystarczający. Każdy chciałby, żeby już dzisiaj były jeszcze wyższe. Ja myślę, wyższe. Że panowie to rozwinęli, dlatego że no co ma do tego Unia Europejska, bez względu na to, czy będzie superpaństwem, czy nie będzie superpaństwem, jak ona ma ustanowić te europejskie płace, rozumiem, że najpierw minimalne, a później inne. Chodzi o reguły gry. Chodzi o to, żebyśmy nie konkurowali taniością pracy i niskością podatków, bo wtedy uderza to w świat pracy, ale również koniunkturę, bo jak ludzie mało zarabiają, to mało kupują i interes się nie kręci i gospodarka stagnuje. I to można wprowadzić regułą. Przy czym w naszej koncepcji płaca minimalna nie jest jakimś procentem płacy średniej, tylko jest pochodną koszyka dóbr podstawowych. Sądzimy, że ludzie powinni na tym poziomie rozwoju, na którym jesteśmy w Polsce i w Unii, dostawać za płacę minimalną taki sam zestaw towarów. To znaczy to wszystko, co jest niezbędne do normalnego życia. A wszystko, co ponadto, może być przedmiotem konkurencji. I w tym momencie rzeczywiście, jeżeli wprowadzamy wspólną politykę fiskalną po to, żeby no, nie redukować podatków do zera i oczywiście równolegle walczymy z rajami podatkowymi i wprowadzamy europejską płacę minimalną i europejski program mieszkaniowy i europejski program lekowy, to zapewniamy ten postulat, o którym powiedziałem na początku, żeby w tym najbogatszym regionie świata nie było ludzi biednych, bo nie ma powodów. W Europie jest 4 miliony mieszkań pustych, jest 4 miliony. Tylko żeby prowadzić wspólną politykę fiskalną, to trzeba by było mieć wspólną walutę. Póki co Polska w tej wspólnej walucie na szczęście nie partycypuje, bo jeszcze jesteśmy do tego nieprzygotowani. Trzymajmy się tych faktów. Ale niekoniecznie. Stawki CIT-u mogą być takie same w innej walucie. Dobrze, to nie ale jest problem, proszę, żeby proszę była wspólna panów, polityka. Jeżeli jesteśmy jako Unia Europejska zróżnicowani, każdy kraj ma inną, prawda, w tej chwili ma inne płace, inaczej gospodarka się rozwija, jest na innym poziomie, to jak wyrównać te płace w tym momencie? Czy to jest taka kwestia przyszłości i stopniowo nie, dochodzenia? Nie, to jest łatwe, bo my mówimy o takim poziomie podstawowym. I oczywiście, że na tym podstawowym poziomie każdy może tyle zarabiać. I takie powinny być przepisy, tak? Nie może być kraju, w którym ludzi nie stać na mieszkanie. Nie może być kraju w Unii Europejskiej, najbogatszym regionie świata, w którym ludzi nie stać na leczenie, w którym ludzi nie stać na jedzenie, czy na ubranie, prawda? Czy nawet na dostęp do kultury. Panie Ten minimalny Piotrze, poziom, to taka myśmy rozwoju jest... już osiągnęli, to jest kwestia redystrybucji. W tym momencie to jest bardziej utopia niż Unia Europejska. Z całą pewnością zacznijmy od tego, że my dzięki temu, że jesteśmy państwem póki co konkurencyjnym ciągle w Unii Europejskiej, że Polacy są ludźmi niezwykle przedsiębiorczymi, to możemy w tej Unii Europejskiej w wielu obszarach konkurować. Ja też bym wolał, żebyśmy konkurowali już wysokimi technologiami, ale niekiedy konkurujemy także kosztami pracy. Robienie tego w formule takiej, o której pan wspominał, mogłoby nas narazić w tym okresie przejściowym na potężne problemy. Nieraz Unii Europejskiej, niektórym krajom unijnym by na tym zależało, bo dyrektywy transportowe, próbuje się zabić właśnie naszą przedsiębiorczość, gdzie udało się nam wbić... Ale to przedsiębiorczość ma polegać... Te europejskie pensje osiągnąć. Właśnie w ten sposób, żebyśmy się szybciej i dynamiczniej rozwijali, żebyśmy wykorzystywali mądrze środki unijne, żeby one były kierowane w ważne obszary infrastruktury i potrzeb społecznych, wtedy rzeczywiście będziemy w stanie szybko doganiać wysoko rozwinięte kraje Unii Europejskiej. Czyli w dużej mierze także dzięki temu, że nie jesteśmy społeczeństwem rozleniwionym. Panie pośle Giżyński, bo ja już wychodzę z nerwów. Spokojnie. To, co pan mówi, to ja już słyszałem od Lecha Wałęsy, który wzywał zachodni kapitał do Polski, żeby inwestował, bo Polacy pracują za bardzo niskie pensje i są bardzo gorliwi w pracy, a drugi prezydent, który opowiadał takie dyrdymałe i obrzydliwe rzeczy, to był prezydent Komorowski, który wzywał inne narody do takiej dzielności jak Polacy, bo Polacy byli bardzo dzielni, bo harowali najdłużej w Europie. Teraz, jeśli chodzi o godzinowy wymiar pracy roczny, ustępujemy tylko Grekom. Dobrze, ponieważ czas biegnie szybko, to rozwińmy te mieszkań. Ja myślę tylko, że... No dobrze. To ja już mówię to o tych na takiej mieszkach. Zasadzie miało być działać jak wspólna polityka rolna? Ja bym chciał, żeby wreszcie zwykły Kowalski poczuł w swojej kieszeni i w swoim bycie, w swoim życiu wpływ Unii Europejskiej, ten pozytywny wpływ. Bo to, że można jeździć po autostradach luksusowymi samochodami, ale to miałoby być dopłaty jest jedno. Do mieszkań? Jeżeli te pieniądze... Nie. Znaczy, my dostajemy miliardy euro na drogi, na infrastrukturę. Dużą część tych funduszy powinniśmy przeznaczyć na najważniejszą część infrastruktury, jaką są mieszkania, bo inaczej młody człowiek, który za pierwszą pensję nie może kupić ani wynająć mieszkania, bo wynajęcie mieszkania na wolnym rynku to jest ekwiwalent jednego wynagrodzenia, czyli to jest w ogóle niemożliwe, musi po to, żeby się wyprowadzić od rodziców, emigrować. I wszystko będzie do kitu, wszystkie 500+, wszystkie prezenty nic nie dadzą, bo ludzie i tak wyjadą, bo żeby założyć rodzinę, muszą wyjechać Rozumiem, z kraju. Czyli miałby to być w ramach polityki od spójności, prawda? Na szczęście... Tak? Jak najbardziej. Na polityka szczęście... spójności, duże fundusze na mieszkania, bo Mieszkanie Plus, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to jest eksmisja na bruk bez sądu i to są czynsze wolnorynkowe, bo właśnie to na szczęście, Na szczęście w Polsce już nikt nie emigruje. Od kilku lat emigracja została zahamowana, dlatego, bo jest praca, szybciej rosną pensje i ci, którzy nie wyjechali, już nie wyjeżdżają. Natomiast jeżeli chodzi o program Mieszkanie Plus, mam nadzieję, że on będzie realizowany i kontynuowany. Dzięki niemu, jeżeli samorządy są życzliwe, jest problem bardzo często z obstrukcją na poziomie samorządu, można budować mieszkania i dzięki temu młodzi ludzie mogą mieć... Giżyński teraz... Proszę się ustosunkować do tego pomysłu. Czy pan byłby skłonny przyklasnąć temu pomysłowi, żeby z polityki spójności też przeznaczać pewną część, oczywiście jeśli ona nie będzie zmniejszona, tak jak to jest w projekcie Komisji Europejskiej, na mieszkalnictwo? Jeśli udałoby się wreszcie skłonić wiele samorządów do tego, żeby realizować program Mieszkanie Plus, to i bez tego wsparcia można by było wiele dobra zrobić, ale każda złotówka do tego programu wrzuca ona z całą pewnością poszerza jego możliwości. Jestem jak najbardziej za tym. Oczywiście tylko i wyłącznie wówczas, kiedy nie ucierpią na tym. Ważne również, bo ja nie lekceważyłbym kwestii infrastrukturalnych, bo to jest inwestycja w rozwój, a rozwój jest tak naprawdę długofalowo nam niezwykle potrzebny, bo będzie powodował, żeby nie będziemy musieli się oglądać na rozwiązania socjalne, bo będziemy po prostu bogatsi, a chyba o to chodzi. Niech pan nie zwala na samorządy. 3 miliony mieszkań, to ja do dzisiaj pamiętam, była obietnica Jarosława Kaczyńskiego, który teraz klęczy przed deweloperami i idzie na wszystkich. Ale no co pan opowiada, nikt przed nikim nie klęczy. Dziękuję. Wolnorynkowe czynsze w powodzenia i Unii Europejskiej życzę też powodzenia. Gośćmi byli Zbigniew Giżyński, Komitet Prawo i Sprawiedliwość oraz Piotr